जिसमें बृहत छिद्र स्थूल चक्र का चिन्ह और कृष्ण वर्ण हो, वह श्री कृष्ण जी का स्वरूप है। वह बिंदु युक्त और बिंदु शून्य दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हाई ग्रीव मूर्ति अंकुश के समान आकार वाली और पांच रेखाओं से युक्त होती है। भगवान बैकुंठ को स्तुम्भ मणि धारण किए रहते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखाई देती है। वह एक चक्र से चिन्हित और श्याम वर्ण की होती है। मत्स्य भगवान जी की मूर्ति बृहत कमल के आकार की होती है। उसका रंग श्वेत होता है तथा उसमें हार की रेखा देखी जाती है। जिस शालग्राम का वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भाग में एक रेखा दिखाई देती हो तथा जो तीन चक्रों के चिन्ह से युक्त हो, वह भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। द्वारकापुरी में स्थित शालग्राम स्वरूप भगवान गदाधर जी को नमस्कार है। उनका दर्शन बड़ा ही उत्तम है। वे भगवान गदाधर एक चक्र से चिन्हित देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी दो चक्रों से, त्रिविक्रम तीन से, चतुर्व्यूह चार से, वासुदेव पांच से, प्रद्युमन छह से, सकर्षण सात से, पुरुषोत्तम आठ से, नवव्यूह नव से, दश अवतार दस से, अनिरुद्ध ग्यारह से और द्वादश आत्मा बारह चक्रों से युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान जी का नाम अनंत है। दंड कमंडलू और अक्ष माला धारण करने वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी तथा पांच मुख और दस भुजाओं से सुशोभित वृष ध्वज महादेव जी अपने आयुधों सहित शालग्राम शिला में स्थित रहते हैं। माता गौरी, चंडी, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि माताएं हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान सूर्य देव हाथी के समान कंधे वाले गजानन गणेश जी, छह मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय जी तथा और भी बहुत से देवगण शालग्राम प्रतिमा में मौजूद रहते हैं। अतः मंदिर में शालग्राम शिला की स्थापना अथवा पूजा करने पर ये उपयुक्त देवता भी स्थापित और पूजित होते हैं। जो पुरुष ऐसा करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। गंडकी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालग्राम कहते हैं। शालग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। फिर यदि उसका पूजन किया जाए, तब तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या है। वह भगवान जी के समीप पहुंचाने वाला है। बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोष्पद के चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण जी शिला प्राप्त हो जाए, तो उसी के पूजन से मनुष्य के पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालग्राम शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी काली माँ कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी गई है। और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। जैसे सदा काठ के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु जी सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त बारह शालग्राम मूर्तियों का पूजन करता है, वह बैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है, उसके पितर तृप्त होकर कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करते हैं, जहां द्वारकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है। वह स्थान वैकुंठ लोक माना जाता है। वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णु धाम में जाता है, जो शालग्राम शिला की कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रय का अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्य का समर्थन करता है, वे सब नर्क में पड़ते हैं। इसीलिए हे देवी, शालग्राम शिला और गोमती चक्र की खरीद बिक्री छोड़ देनी चाहिए। शालग्राम स्थल से प्रकट हुई भगवान शालग्राम और द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र, इन दोनों देवताओं का जहां समागम होता है, वहां मोक्ष मिलने में तनिक भी संदेह नहीं है। द्वारका से प्रकट हुई गोमती चक्र से युक्त अनेकों चक्रों से चिन्हित तथा चकासन शिला के समान आकार वाले भगवान शालग्राम जी साक्षात चित स्वरूप निरंजन परमपिता परमात्मा जी ही हैं। ओंकार रूप तथा नित्य आनंद स्वरूप शालग्राम जी को नमस्कार है। महाभाग हे शालग्राम जी, मैं आपका अनुग्रह चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं ऋण से ग्रस्त हूँ, मुझ भक्त पर अनुग्रह कीजिए। अब मैं प्रसन्नता पूर्वक तिलक की विधि का वर्णन करता हूँ। ललाट में केशव, कंठ में श्री पुरुषोत्तम, नाभि में नारायण देव, हृदय में बैकुंठ, बाई पसली में दामोदर, दाहिनी पसली में त्रिविक्रम, मस्तक पर ऋषिकेश, पीठ में पद्मनाभ, कानों में गंगा यमुना तथा दोनों भुजाओं में भगवान श्री कृष्ण जी और हरि जी का निवास समझना चाहिए। उपयुक्त स्थानों में तिलक करने से ये 12 देवता संतुष्ट होते हैं। तिलक करते समय इन 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान जी के चरणोदक को पीना चाहिए और पुत्र मित्र तथा स्त्री आदि समस्त परिवार के शरीर पर उसे छिड़कना चाहिए। श्री विष्णु जी का चरणोदक यदि पी लिया जाए तो वह करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करने वाला होता है। भगवान जी के मंदिर में खड़ाऊं या सवारी पर चढ़कर जाना, भगवत संबंधी उत्सवों का सेवन न करना, भगवान जी के सामने जाकर प्रणाम न करना, उच्छिष्ट या अपवित्र अवस्था में भगवान जी की वंदना करना, एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान जी के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा करना, भगवान जी के आगे पांव फैलाना, पलंग पर बैठना, सोना, खाना, झूठ बोलना, जोर जोर से चिल्लाना, परस्पर बात करना, रोना, झगड़ा करना, किसी को दंड देना, अपने बल के घमंड में आकर किसी पर अनुग्रह करना, स्त्रियों के प्रति कठोर बात कहना, कंबल ओढ़ना, दूसरे की निंदा, पराई स्तुति, गाली बकना, अधोवायु का त्याग अर्थात अपशब्द करना, शक्ति रहते हुए गोड़ उपचारों से पूजा करना, मुख्य उपचारों का प्रबंध ना करना, भगवान जी को भोग लगाए बिना ही भोजन करना, सामायिक फल आदि को भगवान जी की सेवा में अर्पण ना करना, उपयोग में लाने से बचे हुए भोजन को भगवान जी के लिए निवेदन करना, भोजन का नाम लेकर दूसरे की निंदा तथा प्रशंसा करना, गुरु के समीप मौन रहना, आत्म प्रशंसा करना तथा देवताओं को कोसना, ये विष्णु जी के प्रति 32 अपराध बताए गए हैं।